vedete, hanno un po' la maniera di vedere che fa buoni minicum amini Allah subhanahu wa ta'ala. Katika misingi hiyo ni katika misingi ya kufanyia kazi kitab, kadhalika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, طيب قال الإمام رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أثره إن توقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أليسما من كان مستنا فليستن بمن قد مات. Anayetaka kuiga na awaige ambao wameshakufa. Anayetaka kuiga awaige ambao wameshakufa. Asiwaige ambao wako hai. Nataka dini yako isalimike, irejeshe na iegemeze kwa wale waliokufa. Fa innal hayya la tumanu alayhi alfitna. Kwani aliye hai hakuaminiki kwake fitna. Zinaweza zikamkumba yeyote na akapinda na akatoka katika njia sawa. Kwa jambo la msingi ni kujiegemeza, lazima kujiegemeze kwa wale waliokwisha fariki. Kina nani hao tunaotakiwa kuwaiga? Akasema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hao wakuigwa walokwisha fariki ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kanu afdala hadhihi al-umma, walikuwa ni bora kuliko watu wote katika umma huu. Abaraha quluba, walikuwa na nyoyo safi kuliko wote katika umma huu. Wa a'maqaha ilma, na walikuwa na elimu ya ndani zaidi kuliko wote. Wa qallaha takallufa, na walikuwa ni wachache wa kulazimisha mambo. Ametaja baadhi ya usafu za wema waliotangulia. Ya kwanza akasema kama afdala hadhihi umma, ni bora kuliko watu wote katika umma huu masahaba. Na dalili nyingi tumezitaja katika durusi nyingi kuonyesha kwa masahaba ni bora, hakuna yeyote katika umma huu anayewafikia kwa ubora, na kwa waliotangulia wanazidiwa wao na mitume na manabii basi, lakini kwa watu wengine masahaba hawa ni bora. Kwa hiyo kanu afdala hadhihi al-umma, ni bora kuliko wote katika umma huu. Na yote tukaitenda matendo katika umma huu hawezi kumfikia sahaba. Fa walladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadakum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Hata mmoja wenu angetoa mfano wa mlima wa Uhudi dhahabu, hawezi kumfikia sahaba aliyetoa kibaba. Wa abaraha quluba, walikuwa na nyoyo ambazo ni safi, hawana uchafu katika nyoyo zao. Ni wa kweli, ni wa kweli, sahaba alikuwa ni mkweli, hana malengo mengine wala akaradhi zinginezo. Na akipatia sahaba radhiallahu anhu, anakuwa amesimama katika njia sawa, na akikosea akakosolewa, anarudi katika njia sawa. Walikuwa namna hiyo masahaba, wanajua kwamba ni bashar, wanapatia na wanakosea, sio maasumini kwamba wamekingwa watelezi. La, masahaba si kama manabii wala mitume. Kwa hiyo walikuwa wanakosea, wanakubia, wanarudi katika njia sawa. Wa anaqaha ilma, na walikuwa na elimu ya ndani zaidi kuliko watu wengine ambao elimu zao za juu bila kujua hakika mambo kitabu wala sunna elimu yao ilikuwa ni ndani zaidi, na wakawa na takwa zaidi, na wakajizuia na baadhi ya mambo, si kwa ujinga, hapana, kwa elimu hawakuzua. Anaka ilmu wakallaha takallufa, ni wachache wa kulazimisha mambo, wanafanya mambo yale ambayo yako ndani ya uwezo wao na walioelekezwa na sheria, hawafanyi taklifu ya kulazimisha na kufanya ghuluu katika mambo kama wanavyofanya makhawarij, wakavuka mipaka wakawakufurisha watu ambao wako katika imani. Ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, Allah aliwachagua kusuhubiana na nabii wake, wamechaguliwa wasuhubiane na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masahaba hao wamechaguliwa na Allah. Allah alichagua Abu Bakar ndiye awe sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sio mimi na wewe, kwa sababu alimjua kwamba ana uwezo wa kuwa sahaba na ni mkweli. Tunaelewana? Ama wengine wenye kuja baadaye, tunatakiwa tuwaige hawa na tujue kwamba wametutangulia kwa fadhila nyingi na mambo mengi. Hatuna daraja la sahaba sisi, wala manzila yao, wala tuwafikia. Tunatakiwa tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe katika njia yao na tuweze kukutana nao kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alijua kwamba watakaokuja baada, hakuchagua katika tabi'in wala atba'u tabi'in wala watu waliokuja baadaye wawe masahaba, la, wala watu wa sasa tunaoishi, hapana. Aliwachagua wale kwa sababu Allah alijua kwamba wale ndio wana uwezo wa kutunza amana. Bila shaka fadhila zao na daraja zao ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema ikhtarahum li suhbati nabiyhi wa li iqamati dini, na aliwachagua waweze kuisimamisha dini ya Allah. Fa'arifu lahum fadlahum, zidiweni fadhila zao masahaba. Wattabi'uhum ala atharihim, na wafuateni juu ya athari zao, wafuateni juu ya athari zao na nyayo zao. Ndio maana hadithi salaf kuwafata masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Ama watu waliokuja baadaye, uhakika wa kwamba wamepatia hatuna, lazima turejee kwa wale, na yeyote atakayetaka kupatia lazima arudi kwa wale. Wafuateni. Watamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa sayrihim, na shikamaneni kwa kadri mnavyoweza, shikamaneni na tabia zao na fadhila zao na njia yao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, walikuwa juu ya njia iliyonyoka, au walikuwa juu ya uongofu ulionyoka. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwa njia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in walikuwa wao ndio waliopatia, na Allah akatuamrisha sisi kulazimiana na njia yao. Rawahu Bayhaqi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake katika Al-Mishkah, na kadhalika ameitaja hadithi Imam bin Abdul Barri katika Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, na wengineo katika maimamu wa hadithi. وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن يتدارؤون في القرآن ثم صلى الله عليه وسلم واسكيوات وكيف يتدارؤون في القرآن ونشندانا في القرآن wanashindana katika Qur'ani. Yatadafa'un, wakiwa kila mmoja anatetea aya hii na mwingine kadha, watu wote wanasimamia kitabu au sunna, lakini wanagonganisha aya za Allah. Nasemaje aya na mimi na aya? Wanagonganisha kutumia aya za Allah katika Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam فقال اكثر من صلى الله عليه وسلم انما هلك من كان قبلكم بهذا حقيقه واليانغاميه واليوكو قبل يلي بسببه waliangamia waliokuwa kabla yenu kwa sababu hii. Dharabu kitaballahi ba'lahu bi ba'd. Waligonganisha kitabu cha Allah baadhi yake kwa baadhi. Aya hii anaigonganisha na ile. Sura hii anaigonganisha na ile. Waligonganisha kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambo hili alitakiwa. Katika kisikia aya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa ufahamu ambao ni sahihi, ujisalimishe, umsikivu na mtifu. Marabu kitab Allahi ba'lahu bi ba'lin wa innama nuzila kitabu Allahi, na hakika kiliteremshwa kitabu cha Allah. Yusaddiqu ba'luhu ba'lan, baadhi yake inasadikisha baadhi nyingine. Kitabu chote kinatiana nguvu, wala hakigongani. Walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah anasema lau ingekuwa Qur'ani inatoka kwa siku wa Allah, mngekuta ndani yake kuna mgongano mkubwa. Lakini Qur'ani haina mgongano kwa sababu imetoka kwa Allah azza wa jalla. Fain fala tukadhibu ba'lahu bi ba'din, msikadhibishe baadhi yake kwa baadhi nyingine. Fama alimtum minhu faqulu, mtakachokijua katika Qur'ani simamieni hicho mkiseme, kisemeni hicho. Wama jahiltum fakiluhu ila alimihi, na kila ambacho hamkukijua kiegemezeni kwa mjuzi wake anayejua Qur'ani. Kila ambacho hamkukijua kiegemezeni kwa mjuzi wake ambaye anajua Qur'ani. Kiegemezeni kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sema Allahu a'lam bi muradi. Unaelewana? Tayyib.